tak to może sobie padać. A przypominam, że dzisiaj deszcz na południu Polski. Trójka budzi, o właśnie, piąta minęła. Proszę Państwa, Piotr Franceschi, ile to znakomitych ról. Ambroży Kleks, Rodzina Zastępcza, Lata 20, Lata 30, moje ulubione, Zabij mnie glino, Znachor, Konsul. To tylko rok. O, ten film też warto przypomnieć i można by tak wymieniać jeszcze wiele minut. No i też dubbing, Lucky Luke, Kapitan Hack, no ale przede wszystkim Diego z epoki lodowcowej. Uwielbia też śpiewać ten przecież kultowy już King Bruce Lee, karate mistrz Franek Kimono. To w tej roli w Trójce pojawi się za 5 minut, bo teraz z Janem Borysewiczem. Janka kompozycja jeszcze z czasów grania w Budce Suflera, wtedy Romuald Czystaw śpiewał, a teraz w Trójce Piotr Franceschi, który dzisiaj świętuje 77. urodziny.

19 minut po piątej, trójka budzi 8 czerwca w Boże Ciało. To teraz można tak powiedzieć, że przed momentem utwór dobrany też absolutnie nieprzypadkowo. Pyro, Kings of Leon. W wolnej chwili proszę sobie zobaczyć albo przypomnieć teledysk. Muzycznie to, proszę Państwa, jest, można powiedzieć, boski dzień, bo również premiery miały dwie fenomenalne płyty. Na obie do 6 zajrzymy, teraz na tę starszą. Premiery miała 8 czerwca 31 lat temu. Angel Dust, Faith No More. Jeden z moich ulubionych utworów, no na pewno lat 90. w takiej specjalnej koncertowej wersji Midlife Crisis. Jak kapitalnie można bawić się formą i z publicznością. Mike Patton, rewelacyjny. I tak też, proszę Państwa, będzie dzisiaj wieczorem od 18 przez godzinę. Tylko live w trójce, czyli trójka live. Koncertowe chwile zapewni Państwu Michał Grabek-Grabkowski. A teraz to gramy na zachętę. Come on, chick, come on. Zdecydowanie tutaj brawa się należą. Oryginalnie fragment albumu Fire grupy Hey, a przed momentem zazdrość z męskiego grania, czyli Igo i Krzysiek Zalewski. Trójka budzi, no zdecydowanie słychać życie. Jest prawie w pół do szóstej, no jest rocznica premiery kolejnej znakomitej płyty. O Angel Dust, Fate No More już wspominałem 31 lat temu, a 24 Californication, Red Hot Chili Peppers. To zanim ten tytułowy, jedziemy po kolei, czyli pierwszy singiel, czyli Scar Tissue.

4 lata od premiera, zupełnie się to nie znudziło. 21 minut do 6. Boże Ciało to wiadomo, że dziś, ale także mamy Światowy Dzień Oceanów w Trójce. Za moment ocean będzie szczęścia, a w bonusie Morze Radości, a Rzeka Miłości. Tilt się przypomni. A ja przypominam, że najładniejsza pogoda w ten długi weekend czerwcowy to nad morzem, czyli po więcej radości w życiu nad Bałtyk. Do 6. Trójka budzi. Od 4 robiliśmy takie muzyczne przystanki na jubilatów, na Bonnie Tyler, na Basię Wrońską. Oczywiście nie zapomnieliśmy o 72. rocznicy urodziny Kory. To jeszcze w tym całym towarzystwie Rodzynek, pseudonim Red, ale to nie jest ten ze skazanych na Shawshank, bo to nie jest Morgan Freeman. To jest Mick Hucknall, 63. urodziny. To po prostu, proszę Państwa, posłuchajmy razy dwa w Trójce Simple Red.

działa to tak, że w głowie od razu większe przejaśnienia. Niecałe 10 minut i dotrzemy do 6. Jest już Krzysztof Zyblewski, czyli serwis Trójki, przygotowany za niecałe 10 minut. Na dzień dobry dowiecie się Państwo, co się dzieje, a skoro przed momentem Simple Red Sunrise, to o pogodzie też na pewno będzie. Myślę, że możecie Państwo dzisiaj liczyć na sporo słonecznych chwil. Przed 6. jeszcze cover z listy Trójki z 13. We Don't Need Another Hero grupy Ghost. Lista w piątek od 19. Przypominam, z Opola. Ciekawe, czy na liście też będzie taki festiwal polskiej piosenki. To ja już kończąc właśnie zaczynam podróż do Opola. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dziękujemy bardzo serdecznie i proszę Państwa, jeszcze właśnie My, to jest świetny tytuł. To jest taki utwór, specjalnie zostawiłem go na koniec. Dzisiaj usłyszałem po raz pierwszy i można powiedzieć, od razu z miejsca się zakochałem. W Trójce Kim Nowak. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat.